Maligayang pagbabalik kapatid. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang misteryosong video kung saan may isang tao ang gumawa ng remote control car para pasukin kung ano nga ba talaga ang nasa loob ng pyramid. Ano kaya ang natukusan niya rito? Ang lahat ng yan ay malalaman dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Simulan na natin. Ang mga pyramid sa Egypt ay talaga namang nakakamangha kahit sa ang anggulo mo tingnan. Sa bawat sulyap natin dito ay parang sumulyap na rin tayo sa mayamang kasaysayan ng sinaunang sibilisasyon. Marami naglipa na ang mga espekulasyon sa kung ano ang dahilan, sino o paano nila nagawa ito gayong wala pang makabagong kagamitan ang maaari nilang gamitin noong unang panahon. Gayunpaman, hanggang sa ngayon ay nababalot pa rin ito ng hiwaga. Maraming tao ang patuloy na nagtatanong, patuloy na nagsasaliksik, patuloy na naghahanap ng mga kasagutang sa ngayon mahirap masagot. Kaya naman sa videong ito ay ia-analyze natin ang isang kwento noong 2011 kung saan may isang tao ang tuluyang nakapasok sa tagong lagusan ng piramid. November 11, 2011, may isang misteryosong video ang kumalat sa iba't ibang panig ng internet kung saan may pamagat itong "You have 30 days to pay me $5 million." Kasabay ng pagiging viral ng video nito ay lumabas din ang site na may address na nowiknow.com. Ngayon, kung bibisitahin mo ito ay hindi mo na mapupuntahan dahil expired na ang domain nito. Pero sa kaunting pagkahalungkat sa internet ay mayroon akong screenshot na ipapakita sa inyo kung ano ang itsura ng site noong 2011. Ang screenshot ay black and white at mapapansin na parang may gulong ng sasakyan sa magkabilang gilid nito. May pailaw naman sa harapan, kasama nito ang mga katagang nabanggit ko. Siya nga pala, sa bandang itaas nito ay may countdown timer din, ngunit hindi na ako nakahanap pa ng screenshot. Ang timer ay para sa mismong araw na ilalabas niya ang video sakaling hindi maibigay ang hinihingi niyang pera. Ang mga katagang ito ay may kaunting pananakot na kung hindi maibibigay ang 5 milyong dolyar ay ilalabas niya ang full version ng naturang video sa loob mismo ng piramid. Ang 5 milyong dolyar ay hindi birong halaga kapatid. Napakalaki nito at siguradong hindi nang hihingi ang taong gumawa ng video sa kung sino mang tao sa internet. Sa tingin ko, gusto niyang iparating ang kanyang natuklasan sa gobyerno ng Egypt. Sa halagang 5 milyong dolyar ay parang may nadiskubre siyang kung ano sa loob nito na ayaw ipakita ng gobyerno ng Egypt sa publiko. Ang tanong ngayon, ano ang nakunan ng maliit na sasakyang ito? Nagsimula ang naturang video sa isang POV shot ng isang lalaki. Dito, nasa harap niya ang isang computer at ina-assemble niya ang isang remote control car. Nang matapos niya ito, ay lumabas siya ng bahay para pumunta sa kanyang sasakyan. Ilang sandali ang lumipas ay nakarating na siya sa isang paliparan. Pagkababa niya ng paliparan ay sumakay siya ng bus. Unti-unti niyang narating ang isang makipot na iskinita at pumasok sa isang masasabi kong hotel. Muli niyang kinuha ang remote control car para masubukan kung fully functional ang lahat ng kamera, mga galaw at ilaw nito. Nagrenta siya ngayon ng motor at hindi nagtagal, narating niya ang piramid. Ilang sandali pa ay ito ang nakuha ng kanyang remote control car sa loob mismo di umano ng piramid. Mabilis na naputol ang video dahil nga hindi pa ito ang full version na kanyang sinasabi dahil wala pa ang hinihingi niyang 5 milyong dolyar. Ang tanong ngayon, mayroon bang kumagat sa kanyang pananakot? May tao bang nagbayad ng 5 milyong dolyar para hindi niya ituloy ang video? O kung wala naman at natapos na ang palugit na kanyang ibinigay, ay ano kaya ang natuklasan niya sa loob ng piramid at bakit kaya ito nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar? Well, lumipas ang ilang mga araw at linggo ay walang sino man ang nagbigay sa kanya ng 5 milyong dolyar. Base sa paghalungkat ko ng impormasyon online ay noong 2011, December noon, matapos ang sinasabing palugid ay inilabas niya ang full video sa kanyang website na nowiknow.com. Pero ang catch, ang sino mang tao ang mag-download o gustong magkaroon ng access sa kanyang nakunan ay kinakailangang magbayad ng humigit kumulang $7 lamang. Higit na mababa kaysa sa 5 milyong dolyar. Dahil nga marami ang taong naging interesado rito ay marami ang bumili ng kanyang natuklasan. Pero worry not my friend, hindi kita sisinglin sa video ito. Ipapakita ko mismo sa inyo kung ano ang nakunan ng kanyang kamera. Ipagpatuloy ngayon natin ang video. Hindi pati biro lang, pasensya na kayo. Ito ang tunay na nakunan ng kanyang kamera. At ayun na yun kapatid, yun ang nakuna ng kanyang kamera. Bagamat parang walang kwenta ang kanyang natuklasan ay maraming tao ang nagsasabi na nakuna niya ang isang seremonya sa loob mismo ng piramid. Bagamat mahirap makita ay sa bandang kanan ay mapapansin ninyo ang isang light source. Sa bandang kaliwa naman ay may animoy tao na nakatayo. Sa pinakadulo rin ng video ay sinabi niya ang mga katagang, "Hindi ako nakakuha ng marami pang impormasyon bukod dito. Ito lamang ang video na nakunan ko, pero alam ko sa sarili ko na may kung anong nangyayari sa loob ng piramid. Sa susunod ay gagawin ko ang mga kaya ko para makalapit pa rito. PS, huwag din niyo akong tatanungin kung saan ang lagusan na aking natuklasan. Huwag ninyo akong sisisihin kung may mangyayaring masama sa inyo." Matapos ang pangyayaring ito ay hindi na muli pang nagparamdam ang gumawa nito. At iyan ang kwento ng isang viral video noon kung saan sinasabing may natuklasan siyang kung ano sa loob ng piramid. Gusto ko rin sabihin na sa mundo natin ngayon, hindi po pwede ang panay-oo lang sa kung ano ang iyong nakikita online. Maging mapagmatsyag, magsaliksik, dahil sa loob ng mga kwento ay may nakatagong tunay na katotohanan. Maraming salamat po, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.